Book 2 71 71 Ko norite? Ko jūs norite? Ar norite žaisti futbolą? Ar norite aplankyti draugus? Norėti. Aš nenoriu vėluoti. Aš nenoriu ten eiti. Aš noriu eiti namo. Aš noriu būti likti namie. Aš noriu būti vienas viena. Ar nori likti čia? Ar nori valgyti čia? Ar nori miegoti čia? Ar jūs norite rytoj išvažiuoti? Ar jūs norite pasilikti iki rytojaus? Ar jūs norite rytoj apmokėti sąskaitą? Ar norite į diskoteką? Ar norite į kiną? Ar norite į kavinę?